Şey daha söyler aynen öyle. Mi? Besmele çeken herkes şu beş şeyi söylemiş olur. Bir, ya Rabbi bu işi ben senin sayende yapıyorum. Hocam işte bu şuura varmak gerekmez. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ben bu işi yapıyorsam bunu biliyorum. Senin sayende yapıyorum. Aynen. Sen izin verdiğin için yapıyorum. Allah'ın demektir bir kere bu. Aynen. Birinci aynen. madde bu. Ya Rabbi ben bu işi senin sayende yapıyorum. İki, ya Rabbi eğer sen izin vermeseydin, yani Allah'ın izin vermesi ne demek biliyor musunuz Orhan Hocam? Onu yapabilecek yetenekle ve aletle donatmaktır. İzin budur. Onu yapabilecek yetenekle donatmışsa izin odur. Seçme yeteneği yani irade vermesi Allah'ın iznidir. Evet, Allah'ın izni budur. Onun için Allah izin vermeseydi siz dileyemezdiniz değil mi? Peki Allah'ın izni ne burada? İrade. Akıl. Evet. Akıl da veriyor. Akıl. İradeyi vermiş, veriyor. Aklı vermiş, vicdanı vermiş. Şuuru İzin vermiş. Budur işte. Buyur. Yani Allah dilemenizi diledi. Evet. Artık dilersiniz. İsterseniz dilemezsiniz. Dolayısıyla sorumlusunuz. Seçtiğinizden sorumlusunuz. Evet. Seçen sizsiniz. Aslında seçiminiz kaderiniz, kaderiniz seçiminizdir. Kaderinizi siz seçersiniz. Onun için bu anlamda besmele ben ya Rabbi senin iznin olmasa bunu yapamazdım. Üçüncüsü besmele ya Rabbi eğer bu gücü alırsan ben bunu yapamam. Bendeki bu gücü alırsan ben bunu yapamam. Onun için bu güç bana bu gücü verdin bunu kolaylaştır. Hatta dahasını ver. O besmeleyle. Hı hı, hı. Dördüncüsü, Allah'ım aklımdasın. Aklımdasın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım aklımdasın. Efendim onu inşallah da söyleyeceğiz. Eyvallah. Aklımdasın Allah'ım. Seni unutmadım. Unutmadım. Yani. Seni unutmadım. Aklımdasın. Efendim bir de paroladır. Aynen. Allah'ım seni işime katıyorum. Bak bu işin parolası bu. Ya Rabbi. Bir sen işe... bu işe karış. Karış. Bu benim parolam. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah. Ama bu şuura varmak lazım. Allah yokmuş gibi konuşmak günahtır demiştik değil mi? Evet. Allah yokmuş gibi davranmak da günahtır. Dolayısıyla ya Rabbi benim bu işime müdahil olur musun? Benim bu işime karışır mısın? Yani Allah'ı işime, Allah'ı bu işe karıştırma falan diyenler var ya. Besmele de Allah'ı bu işe karıştır demektir. Efendim beşinci maddesinde söyleyelim mi hocam? Bir zikirdir. Eyvallah. Değil mi? Yani eyvallah. Hatırlamadır. Kur'an'ın bir adı da Kur'an'daki ismi zikirdir. Kur'an eyvallah. Bize kendini hatırlatıyor. Kur'an bize insan olduğumuzu hatırlatıyor. Kur'an bize Allah'ımızı hatırlatıyor. Besmele de geriye dönük tefekkür. Ya Rabbi seni hatırladım. Bak ben bu işi yapacağım ya. Allah'ım hatırlıyorum seni. O inşallah zikrullah.